بسم الله الرحمن الرحيم. خواهران برادران، سلام و درود بر شما باد. موضوعی که امروز تعیین شده در بارش بحث کنیم، موضوعی است تحت عنوان وحدت اسلامی. وحدت محتدقهای بنابون دارد. وحدت در برابر تنوع، وحدت در برابر کثرت، وحدت در برابر تفرق و امثال اینها. و میدانیم با توجه شرایط اجتماعی ما از اقسام مختلف وحدت آنچه اکنون حائز اهمیت است که در بارش بحث کنیم، وحدت در برابر تفرق است. و بعد وحدت در برابر تفرق صورتهای گوناگون دارد. وحدت جغرافیایی، وحدت ملی، وحدت گروهی، وحدت حزبی و امثال اینها. و در بین این انواع وحدت هم آنچه از همه بالاتر است وحدت است در بالاترین ارزشهای انسانی. وحدت در فکر، در ایدئولوژی، در نظام زندگی. و وحدت اسلامی تعبیری برای در بر گرفتن عالی‌ترین نمونه های وحدت در بین انسان ها. برای اینکه متوجه باشیم که پیش کشیدن چنین موضوعی برای انسان آیا کاری منطقی و عقلانی یا خیر، توجه این مطلب ضروری است که هر موضوعی یا هر طرحی برای هر پدیده‌ای در زمانی میتواند محبوب و منطقی باشد که با ذات و خصوصیات آن پدیده سازگار باشد. اگر موضوعی مطرح کنیم برای پدیده‌ای که با ذات و خصوصیات آن پدیده سازگار نباشد، تلاش ما عوض خواهد بود. در بین کاملترین انواع موجودات از نظر تکامل مثل حشرات، انواع دیگری که منفرد زندگی می کنند مثل مثلا مگس، و انواع دیگری که گروهی زندگی می کنند مثل زنبور عصب. انسان در بین جانداران موجودی است که به طور طبیعی گروهی زندگی می کند، و می توانیم با شناسایی دقیق خصوصیات روانی انسان این مطلب را ثابت کنیم. اما بدون اینکه این بحث طولانی را مطرح کنیم، با نگاهی ساده بر تاریخ زندگی انسان در انواع مختلف می توانیم به صحت این مطلب پی ببریم. می بینیم انسان ها در ابتدای ترین شرایط زندگی به طور گروهی زندگی می کنند تا به پیشرفته ترین مراحل تکنیک. که متوجه میشیم انسان موجودی روحی طبیعی است که طرز چنین موضوعی برای انسان موضوع وحدت در برابر تفرق و در ارزش‌های عالی انسانی تغییر منطقی و معقول و ارزش دارد که روش هم بحث بکنیم هم کار بکنیم. باید قبلا متوجه باشیم چه چیزهایی موجب تفرق انسان ها و بعد راه چاره را پیدا کنیم تا اون عوامل تفرق را نابود کنیم و آن وقت است که به طور طبیعی این موضوع به سوی حسرت طبیعی خودش که وحدت است باز خواهد گشت. دو نوع عامل بزرگ و عمده برای تفرق در بین انسان ها وجود دارد. یکی صغر و دیگری استبداد و اختناع. ستم یعنی این که بر حقوق مادی و معنوی انسان ها دست تطاول دراز بشه و اختناع یعنی این که انسان ها نتوانند آنچه فکر می کنند آزادانه بیان کنند. این دو عامل از عمدترین عوامل تفرق هستند در جامعه های انسانی و اشاره کردیم که وحدت در مصادیق گوناگون قابل درک هست، از جمله وحدت در فکر و ایدئولوژی و وحدت اسلامی از این نوع وحدت هست. پس اون چه کار وحدت مسلمانان را با اشکال مواجه این کند عبارت است از ستمی که بر فکر و ایدئولوژی انسان ها دست تطاول دراز می کند. اصولا با توجه این که وحدت خصلت طبیعی این موجود بلوغی فقط بودن تضمین برای وقای آن کافی، تلاشی وسیع و طولانی برای وقای خصلتی که لازمه یک موجود است لازم نیست، فقط یک تضمین مطرح است. در قرآن برای اینکه مسلمانان دارای وحدت باشند در مبنای فکر و ایدئولوژی و آنچه از فکر و ایدئولوژی سرچشمه میگیرد که آمار و آرزوها، یک از اعلام شده به نام شورا. میدانیم که در مسائل مختلفی که در جامعه انسان مطرح به طور طبیعی امکان اختلاف نظر وجود دارد و اختلاف نظرها هرگاه تضمینی برای راه یافتن راه حل مناسب پیدا نشود به طور طبیعی حتی اگر عامل ستم و اختلاف هم مطرح نباشد به تفرق منتهی می شود. به این دلیل است که قرآن در حالی که اداره جامعه بشری را به آقاهان و دانایان نسبت به مسائل انسانی سپرده یک رکنی را برای بقای وحدت دستور داده که عبارت است از شورا و شورا از صاحب نظران تعبیر مشهور قرآنی اولوالامر، که اولوالامر تعبیری برای صاحب نظران اهل حل و حق و تعبیرات دیگری از این قبیل. در اینجا دو تا اشاره کنم. یکی این که به خاطر داریم در عهد حکومت طاغوتی بعضی‌ها کلمه اولوالامر را به معنی شاه و فرمانروایان تفسیر می‌کردند و بحران این تفسیر خیلی بدیهی افتاده از خود قرآن. وقتی متوجه می‌شویم که در قرآن کلمه اولوالامر در چه مواردی اطلاق می شود متوجه مفهوم و ماسطه به آن هم می شود. مثلا و ایلا جا آمون امر من الامر از این خوفی اداعو به ولو ردوه ایلا اولوالامر من هم لعلم از الذین یستمزشون هم راجع به مشکلاتی که در جوامع انسانی مطرح می شود اشاره می کند که انسان‌های کم صبر و تحمل یا ماجراجو هر وقت حادثه‌ای پیش میاد درباره این حادثه شایعه‌سازی می‌کنند. اما راه منطقی برای اینکه جامعه دچار تفرق نشود این است که در این مورد به اولوالامر مراجعه کنند. چرا؟ چون اولوالامر راه چاره مشکل پیش آمده از جامعه را می توانند از قرآن جستجو کنند. پس با این تعبیر متوجه می شویم که اولوالامر دانشمندان هستند، آگاهان هستند، کسانی هستند که واردند به مسائل و مشکلات و نیازهای جامعه. و نکته دیگر در مورد اولوالامر این است که کلمه خلی یا خلو جمع است. اولوالامر به معنی یک فرد در یک زمان نیست. این هم یکی از اشتباهات است که فکر کنیم اولوالامر یعنی یک فرد هر چقدر مقام بالای علمی و اجتماعی داشته باشد، هر چقدر صمیمی و دلسوز برای مردم باشد. یک فرد هرگز در قرآن اون صلاحیت بهش داده نشده که امور جامعه را به تنهایی بررسی کند و راه حل مناسب برای مشکلات پیدا کند. آنچه این صلاحیت را از نظر قرآن دارد عبارت است از جمع گروه، و این گروه را خداوند در جای دیگر به نام شورا می نامد و امرهم شورا بینهم. کار جامعه اسلامی با شورا اداره می شود نه با نظر یک فرد هر چقدر وابسته و آگاه. بعد از اینکه نظام اسلامی از ابعاد مختلف پیاده شد، امور جامعه بر همین منوال شورا می گذشت و زمانی طولانی گذشت و به تدریج دشمنان بشریت که زیر ضربات ضد استبدادی اسلامی خود شده بودند مانند اشراف عملی سر بلند کردند و بزرگترین ضربتی که بر پیکر جامعه وارد کردند این بود که عامل وحدت جامعه را از بین بردند، یعنی شورا. تا پیش از به زمامداری رسیدن معاویه امور جامعه عموما اعم از انتخاب رئیس قوه مجریه که در اسلام عنوانش خلیفه بود تا کوچکترین مسائل جامعه شورا بود که بررسی میکرد و تصمیم میگرفت. اما با مقدار رسیدن معاویه شورا از بین رفت و معاویه هم رئیس قوه مجریه شد و هم رئیس حکومت، یعنی چیزی در حدود شاهنشاه. در اسلام حکومت با شورا و از طرف شورا قوه مجریه اداره می شود و رئیس آن تعیین می شود که در آن زمان رئیس این قوه مجریه اسمش شورا بود. ولی با نابود شدن شورا به دست معاویه امور زمانداری عموما به دست معاویه افتاد و همونطور بعد از آن به دست جانشینانش، خواه در دودمان عملی یا در دودمانهای بعدی. طبیعی است که زمانی که فردی بر جامعه حکومت می کند، حتی اگر معاویه نباشد، هر فردی باشد، هر چقدر آگاه و دلتون باشد، ولی وقتی رأی تنها این فرد مطرح باشد، این فرد امکان ندارد که اشتباه نکند و همین اشتباه موجب بروز اشتباهات بعدی از او و از دیگران می شود. اما متاسفانه آن کسانی که تمایل به حکومت فردی بر جامعه هستند، کارشان تنها در محدوده اشتباه محدود نمی شود، بلکه ذات علاقمند به حکومت فردی شدن مستلزم استبداد و ستم بر جامعه هست. و در حقیقت زمامداری معاویه از این نوع زمامداری بود که هم آلوده بود به انواع اشتباهات و هم با خصلت استبدادی که خطهان و اختناقی بر جامعه ایجاد کرده بود که آزادی رای را از اولی الامر از صاحب نظران گرفت. و اینجا فقط یه لایه ایست از تاریخ نویسان و کسانی که دنبالروی میکنند نسبت به آنها که کلمه خلیفه را برای زمامداران عملی و عباسی به کار میبرند. و بیاد دارم در همین ایام بعد از پیروزی نظامی انقلاب نیز بارها در نشریات و همینطور از رادیو و تلویزیون دیدم و شنیدم که گفتن خلفای عملی و خلفای عباسی و برای نظام حکومت آنها کلمه خلافت را به کار بردند و این از نظر علمی یک تحقیر و توهین است به کلمه خلیفه و خلافت. در حقیقت همونطور که اشاره کردم خلیفه یعنی رئیس قوه مجریه که از طرف شورا انتخاب می شود و می دانید که عملیان و عباسیان شورا را نابود کردن، نه اینکه از طرف شورا انتخاب شوند و فاصله این دوتا خیلی زیاد است. اینها حکومتشان شاهی بود و با کودتا به حکومت می رسیدن و بعد در بین نسلشان حکومت به طور ارثی ادامه می‌یافت و این کاملا مخالف با خصلت و خصوصیات خلافت است. بنابراین در مورد عملیات و عباسیان باید سلاطین یا شاهنشاهان گفت، نه فرقای عملی و عباسی. اول بعد از اینکه سلطنت موجب نابودی شورا شد، طبیعی است که تفکر به وجود می آید، زیرا شورا مرکزی برای اجتماع صاحب نظران و بررسی مسائل جامعه و در نتیجه رسیدن به یک راه حل درست برای پیشنهاد به جامعه. وقتی این وسیله منتهی می شود، صاحب نظران نظراتشون را به جامعه عرض می کنند و از جامعه تبعیض هر گروهی از یکی از این نظرات تبعیت می کنند و این اختلاف در نظرها که ذاتاً مثبت است وقتی تضمینی برای تبادل نظر و رسیدن به بهترین نظر وجود نداشته باشد به تفرق خواهد انجامید. پس وقتی شهادت قرن گذشت و نبودن شورا موجب شد که این همه تفرق به وجود آمد، الان منطقین ترین راه برای جامعه ما که از مرض این همه تفرق رهایی پیدا کنیم و دوباره به وحدت برگردیم این است که آن تضمینی که قرآن برای وحدت تعیین کرده دوباره به وجود بیاوریم، یعنی شورا، شورای اولوالامر، شورای دانشمندان و صاحب نظران آگاه نسبت به مسائل جامعه. ولی می دانم که تفرق رنگ‌های گوناگون در جامعه ما پیدا کرده، از همه مهمتر تفرق مذهبی که ملت مسلمان ایران را به دو بخش بزرگ سنی و شیعی تقسیم کرده و بعد تفرق در اشکال دیگر که در حقیقت همه زاویه دوران طولانی فتح و اجتناب است. برای از بین رفتن تفرق مذهبی باید اول بشناسیم راههای تفرق مذهبی را از نظر فکری و از نظر قوانین اجتماعی. این دو تا خاصه مذهبی سنی و شیعی اختلافاتی با هم دارند. این اختلافات طبیعی بعضی معلول اختلاف طبیعی رأی صاحب نظران، اما متاسفانه اضافه بر این یک رنگ‌های دیگری هم از اختلاف وجود دارد که از طرف دشمنان بشریت بر مذاهب و بر پیروان مذاهب تحمیل شده است. روح شاد مرحوم دکتر شریعتی که برای نشان دادن قسمتی وسیع از این نوع مایه‌های تفرق که بر ملت ایران تحمیل شده بود اصطلاح تشیع علوی و تشیع صفوی را رایج کرد و با این اصطلاح حقیقتا خدمتی بزرگ کرد به برگشتن جامعه به سوی وحدت. در مقابل این تعبیر مرحوم دکتر شریعتی برای تصنن هم می توانیم دو تا اصطلاح در برابر هم به کار بریم که یکی تصنن اصیل را نشان می دهد و در آنجا با تشیع اصیل تلاقی می کنند و اختلافات نابود می شود و یکی تصنن غیر اصیل و تحمیلی که با اضافه شدن مطالبی به نفع زمامداران این گروه را هرچه بیشتر از گروه دیگر مسلمانان دور می کند. تشیع نظری و تشیع عملی به تصنن خوش می کند. در برابر تشیع علوی و تشیع صفوی، تشیع نظری و تصنن نظری و تصنن عملی را کار می کنیم. بخاطر این تعبیر مرحوم دکتر شریعتی در برهاد جار گرفته که واقعا انسان در هر جا می خواهد راجع به این دو نوع تفرق چه در تفرق و چه در تشیع اشاره کنم فوراً اصطلاحات و تعبیرات مرحوم دکتر شریعتی به ذهن خطور می کنه. وقتی خصوصیاتی که از زمان صفویه به بعد و حتی چند قرن پیش از آن که بر تشیع افزوده شده چنار می‌زنی و همینطور خصوصیاتی که بر تصمم اضافه شده آنها را کنار می‌زنیم، می‌بینیم این دو مذهب در اصول اساسی دوباره به هم می‌رسند و تلاقی می‌کنند و اون دیانت واحد اسلامی دوباره زنده می‌شود. اما با توجه به این که چند صد بار روی تصمم و همینطور روی تشیع کار شده تا اینکه گروه های مسلمانان را در برابر هم دیگر قرار بدهند، طبیعی است که خیلی آسان نمیتوان این مایه های تفرق را از این دو مذهب گرفت. راه منطقی و معقولی که در شرایط کنونی برای ما مطرح است این است که به جای اینکه افراد معدود بنشینند و طرحهایی به عنوان پیشنویس قانون اساسی آماده و عرضه کنند و در معرض افکار عمومی قرار بدهند، این است که صاحب نظران از هر دو طرفه آگاهان نسبت به رموز اجتماعی اسلام هم از تصمم و هم از تشیع اجتماعات با هم داشته باشند، روی یک مسائل بحث و بررسی و تبادل نظر کنند. بعد از بحث و بررسی ها طبیعی است که آنچه غیر اصیل و نادرست است و با مبانی اصلی اسلام که عبارت است از قرآن و احادیث مسلم پیامبر اسلام اگر سازگاری نداشته باشد آن را کنار می‌زنیم و آنچه با این مبانی سازگار است آن را قبول و بعد اعلام می‌کنیم و بر این مبنا برای آینده برای وضع قوانین مختلف مملکتی نیز این کار را ادامه می‌دهیم که این تنها راهی است برای برگشتن از تفرق مذهبی به سوی وحدت دینی. این را اشاره کنم مذهب و دین با هم فرق دارند. دین عبارت است از عرض و مذهب عبارت است از شاخه‌ها و ما به واسطه این که از عرض دور شده ایم و به شاخه‌ها در زدگی الان در حقیقت مذهبی هستیم نه دینی و باید تلاش کنیم که دینی بشویم و نه مذهبی. و راه فقط این است که اجتماعاتی از صاحب نظران به نام شورا وجود داشته باشد که در آن اجتماعات یک مسائل اعم از اون چه در محدوده قانون اساسی قابل طرح باشد و آنچه شامل مسائل فرعی جامعه باشد رویش بحث و تبادل نظر شود و بعد آن راهی که منطبق با موازین اصلی انتخاب و به جامعه پیشنهاد شود. در غیر این صورت بدیهی است که هرگز نمیتوانیم از این تفرق به سوی وحدت بازگردیم. و یک نکته دیگر مطرح است که تفرق در جامعه ما تنها تفرق مذهبی نیست، یعنی محدود به این نیست که جامعه اسلامی ما به دو شاخه سنی و شیعی تقسیم شده، بلکه شرط‌های دیگری از تفرق را نیز در جامعه می‌بینیم. در حقیقت وقتی ستم و اختناق وجود دارد نمی‌شود پیش‌بینی کرد که تفرق در چه راه‌هایی پیش میآیند و چه فرفعال ممکن است به وجود بیایند. تنها آنچه قابل پیشبینی است این است که فتن و اقتدار عامل تفرق است. الان همانطور که سنی و شیعی در جامعه ایرانی خودمان داریم، معتقد اسلام و غیر معتقد اسلام نیستند و حتی به نام اسلام غیر سنی و شیعی نیستند. فرقه های کوچکی هستند در کردستان به نام یزیدی ها، علی اللهی ها، اهل حق، نیازی ها و با در کردستان و غیر کردستان فرقه های عرفانی گوناگون داریم و بعد الان فرقه های غیر دینی داریم، یعنی اصل جهان دینیشان دینی نیست و تمام این تفرقه ها همه معلول وجود اختناق و ستمه. وقتی انسان ها در فضای آزاد نمیتوانند مطالبی که دارند مطرح و عرض کنند، طبیعی که در زیر پرده فشار ممکن است اصل عمل هایشان نامطلوب هم باشد، ممکن است به راه هایی بروند که در صورت نبودن فشار دچار آن اشتباهات نشوند. پس نه تنها شورا از اهل تسنن و تشیع کافی برای مشکلات جامعه ما، بلکه شورای تمام گروه های اسلامی و دینی کافی نیست. شورای ما باید شورای باشد شامل تمام صاحب نظران و آگاهان، اعم از دو فرقه اهم و بزرگ اسلامی یعنی سنی و شیعی و فرقه های کوچک دیگر به نام فرقه های اسلامی و یا فرقه های غیر دینی. اصولا جامعه ما وقتی می تواند یک جامعه کاملا اسلامی باشد که فضای باز و آزاد برای عرض کردن تمام عقاید و افکار و ایدئولوژی ها فراهم کنند، هر نوع ایدئولوژی خواه دینی و خواه غیر دینی. کارنامه آزادی در یک جامعه اسلامی این است که فقط عباد الذین یتبعون القول فیتبعون احسنه. مژده پیروزی را قرآن تنها به آن انسان هایی می دهد که آمادگی دارند انواع نظرات گوناگون را در مورد افکار و جهان بینی ها و ایدئولوژی های گوناگون یا مسائل مختلف انسانی می شنوند، مطالعه می کنند و بعد آگاهانه در بین انواع گوناگون آنچه را که بهتر و درست در تشخیص می دهند می پذیرند. چه موقعی چون این انتخاب برای انسان امکان دارد؟ وقتی که مطرح کردن افکار و عقاید و ایدئولوژی ها در محیط کاملا آزاد مقبول باشد. چطور امکان دارد در بین افکار و عقاید گوناگون من بهترین را انتخاب کنم در حالی که شخصی عقیده فکری داشته باشد و ندواند آن را آزادانه مطرح کند تا من بشناسم و بعد ببینم آن فکر و عقیده به درد من میخورد یا خیر؟ متاسفانه ما وارث قرنها اختناق هستیم و راستی بسیار مشکل است بعد از این همه فشار و این همه استبداد و اختناق الان بتوانیم از آزادی به طور صحیح و معقول بهره‌برداری کنیم. می‌بینیم که در جامعه‌های ما غالباً روی عقاید، روی مسائل فکری برخوردهایی به وجود می‌آید، در حالی که اگر منطقی نظر کنیم به این افکار و عقاید، می‌دانیم که ذات مطرح شدن اینها نه تنها موجب برخورد و اختلاف و جدال در بین انسان‌ها نیست، بلکه موجب بالا رفتن سطح فکر و درک و معلومات انسان ها و اندیشه انسان را باز می کند و انسان را یادی می کند تا اگر مطلبی را قبول کرد و دنبال گرفت مطمئن باشد که اشتباه نکرده است. پس مطرح شدن افکار و عقاید گوناگون در جامعه در حقیقت باید مورد استقبال جامعه و افراد جامعه باشد، نه اینکه جامعه در برابر آن بی‌محراسی داشته باشد. چه چیزی موجب شده که در جامعه ما مطرح کردن ایدئولوژی ها و جهان‌بینی های گوناگون با این اشکالات مواجه می شود؟ سنگینی استبداد و خفقان گذشته، چون قرنها ما در اسارت بودیم و نتوانستیم مطالب خودمان را آزادانه بیان کنیم، اکنون که آزادیم تجربه نداریم که از آزادیمون درست استفاده کنیم و تجربه نداریم که منطقی با افکار و عقاید مخالف افکار و عقاید خودمون برخورد کنیم. این وظیفه حکومت فعلی که با فراهم کردن شرایط برای یک شورای عالی که در آن صاحب نظران دینی و غیر دینی جمع شوند، زمینه را فراهم کند تا در محیط تمام آزاد افکار و عقاید مطرح شوند و از این را حکومت مسیری درست پیش پای مردم گذاشته باشد که به جای جنگ و نزاع و جدال در مورد عقاید و افکار همدیگر در یک محیط توجیه شده و هدایت شده این افکار و عقاید مطرح شود و از اون کانال راهی هم به سوی جامعه باز شود که جامعه در برخورد با افکار و عقاید گوناگون راه منطقی مقابله را پیدا کند، نه این راه آشفته ای که متاسفانه الان در جامعه ما مطرح است که واقعا شرم‌آور است برای آزادی انسانی، برای اون آزادی که در اسلام مطرح است. این روش مقابله ما با افکار و عقاید مخالف افکار و عقاید خودمان، بسیاری از مطالبی که در جامعه ما مطرح است و این مسائل موجب تفرق یعنی فرقه فرقه شدن گردیده، در زیر دو کلمه ستم و اختناق خلاصه می شود. از انواع ستمها، ستمهای ملی، ستمهای مذهبی، ستمهای طبقاتی و می‌بینیم به قدری جامعه ما از مفهوم آزادی بیان اندیشه ها و آمال و آرزوها دور شده که وقتی بحث از رفع یکی از این ستمها می شود، حتی اندیشمندترین افراد جامعه ما، حتی کسانی که در حد زمانداری جامعه هستند، مقدار دوچار تشویش و تردید می شود. مثلا وقتی بحث حقوق ملی ملت ها می شود، بحث خودمختاری ملت ها می شود، می بینیم که بسیاری از صاحب نظران این تعبیر را در حد تزکیه مملکت تلقی می کنند، در حالی که هیچ رابطه منزلی و عقلانی بین خودمختاری ملت ها و تزکیه وجود ندارد، بلکه درست برعکس تحمیل وحدت اجباری به ملت ها موجب تزکیه منع خودمختاری ملت ها. مثالی توضیح بدم. اصولا طبق طرحی که از اول بحث گفتیم، وحدت در طبیعت انسان است، موجودی گروهی انسان. پس به طور طبیعی مایل به تفرق و از تنفرشیدگی نیست. چه بسر که این موجود گروهی مخالف این خصلت طبیعی گروهی بودن خودش فکر می کند و آرزو می کند و تلاش می کند. وقتی که در گروه زندگی کردن مستلزم ستمی برای اون باشد، وقتی که در جامعه ستم وجود دارد، فشار وجود دارد، حقوق طبیعی انسان ها پایمال می شود، در این موقع است که فکر جدایی وجود می آید. دو تا برادر در یک خانه زندگی می کنند با هم، وقتی که در محیط خانه ستمی موجود نباشد، وقتی که از طرف یکی از این دو تا برادر فشاری بر دیگری وارد نشود، به طور طبیعی فکر جدا شدن به طبیعی اینها نمی زند. اما چه وقتی ممکن است یکی از این برادران بخواهد از برادر دیگر جدا شود؟ وقتی که از طرف برادر مقتدر نسبت به اون یکی برادر ستم شود، وقتی احساس کند که برادر مقتدر حقوق این را تمام کرده، اجازه نمیدهد که این از حقوق طبیعیش بهره‌برداری کند، طبیعیست که به فکر عبدالعمل میفتد. و عبدالعمل طبیعی در چنین شرایطی این است که نخواهد با این برادر زورگو زندگی کند. آنچه در جامعه ها موجب تفرق می شود ستم هیئت حاکمه است، که البته در یک تصویر ساده می توان هیئت حاکمه را به نام برادر نامید، و الا وقتی هیئت حاکمه ستم می کند به ملت، کلمه برادر خیلی محترم تر از ستم که برای او به کار برده شود. و می دانیم باز این ملت ها نیستند که به همدیگر ستم می کنند، بلکه هیئت های حاکمه هستند. مثلا در گذشته اگر ملت کرد از طبیعی ترین حقوق خودش که حق تعیین سرنوشت است و خداوند متعال این حق را برای همه ملت ها به طور متساوی تعیین کرده محروم بوده، این تقصیر از برادرانش نبوده، یعنی از بقیه ملت های ایران، تقصیر فارس ها نبوده، تقصیر ملت ترک نبوده، تقصیر ملت عرب یا مذهب ترکمن نبوده، بلکه تقصیر هیئت حاکمه ای بوده که اگر نسبت به ملت ترک و بعضی از ملت ها از جهات مختلف ستم روا داشته، نسبت به ملت فارس نیز از جهات مختلف باز ستم روا داشته. و صاحب این امین است که همان اندازه که ملت های غیر فارس زبان مبارزه کردن، ملت فارس نیز مبارزه کرد برای نابودی رژیمی که در ایران حکومت داشت، و نه همان اندازه، انصافا خیلی بیشتر. و شاید تنها شهر تهران به اندازه بقیه ملت‌های ایران مبارزه کرد و کشته داد برای رستگاری از دست این رژیمی که بر این مملکت حکومت داشت. پس ستم که در مملکت بود، ستم ملت‌ها نسبت به همدیگر نبود، بلکه ستم هیئت حاکمه بود نسبت به ملت‌ها. منتها با این تفاوت که نسبت به ملت کرد و بقیه ملت‌های غیر فارس‌زبان، این ستم ابعاد وسیع‌تری داشت و از جمله همانطور که ملت فارس حق تعیین سرنوشت نداشت، ملت کرد و بقیه ملت‌های ایرانی این حق را نداشتند. اما مثلا ملت کرد حق بهره‌گیری از زبان و فرهنگ و خصوصیات فرهنگی خودش را هم نداشت و این ستم طولانی به قدری ما را از مفاهیم حقوق ملی و آزادی ملت‌ها دور و بیگانه کرده که وقتی ما بحث می‌کنیم از وقتی این ستم‌ها و درخواست می‌کنیم که حقوق خودمختاری